حسب و نصب، اس کو بنیاد بنا کے تعلق نہیں جوڑنا چاہیے. اور لوگ اس وقت باوجود اس کے کہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن بتوں کی پوجا کی خوشبو ابھی ان میں باقی ہے. کوئی سید ہے، کوئی کچھ ہے. ارے تمہیں پتا ہے کہ بلال کون تھا؟ جس کو اپنے باپ کا نام بھی پتا نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابی الاسلام، میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میری معرفت اسلام سے ہوئی ہے، میرے تو اور کوئی تعارف ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کالا رنگ ہونے کے باوجود چلتے زمین پہ تھے. اور آپ سمجھتے ہیں اسٹارلٹ کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے نا اس وقت، جیسی میسر تھی غلام کو. میں تھوڑا سا آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں، غلامی کا دور، لیکن چلتے زمین پہ تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. یہ معیار ہے. یہی وجہ بنی کہ عبد الرحمن ابن عوف قریشی خاندان کے، انہوں نے اپنی ہمشیرہ اور اپنی بہن کا نکاح بلال کے ساتھ کرنے میں ہی سعادت سمجھی. کہتے ہیں ہماری برابری نہیں ہے، برابری ہوگی تو رشتہ ہوگا. ارے اللہ آپ کو عزت سے نوازے، برابری کرنے سے عزت نہیں بنتی، اللہ کو راضی کرنے سے عزت بنتی ہے. پھر کیا ہوا؟ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت بعد نبیہا، اس پوری امت میں سب سے افضل، لیکن وہ بھی بلال کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدنا، اے ہمارے سید اور سردار. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدنا. کیا سبب تھا؟ وہ مقام تھا، وہ معرفت تھی جو بلال کو اللہ تعالی نے نصیب فرما دی. اگر حسب و نصب ہی کسی کے کام آتا تو ابو جہل سے بڑا کون تھا جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا؟ تھا نا قریشی، لیکن پائے حکارت سے ٹھوکرے مار کے صحابہ نے اس کو کس طرح بدر کے مقام پہ کنویں میں، قلیب بدر میں پھینک دیا. اس کے لواحقین کو اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عاملہ لم يسرع به نسب، جس کا عمل سست ہو نسب نامہ اس کو تیز نہیں کر سکتا. آج انسان کا عمل سست بھی ہو، بڑا خاندان، بڑی گاڑی، جب اس پہ بیٹھتا انسان تو چھوٹی گاڑیوں سے آگے نکل جاتا ہے، لیکن قیامت کو یہ روڈ، یہ گاڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں کچھ اور پروازیں ہیں. وہ عمل کی پروازیں ہیں. وہ کیسی پرواز ہے؟ من بطأ به عاملہ لم يسرع به نسب. اگر عمل سست ہے تو خاندانی رکھ رکھاؤ اسے قیامت کو تیز نہیں کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف حسن و جمال کی وجہ سے گھر نہ بنایا جائے. سبب کیا ہے؟ جمال الوجہ ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. انسان دنیا جہان سے خوبصورت ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس نے اپنی حاجات کبھی رکھی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک مجوسی جس کو مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جائے، قبر کے باہر آپ لائٹس لگا دیتے ہیں، انرجی سیور لگا دیتے ہیں اور کمکمے لگا دیتے ہیں، کیا مجوسی کی قبر میں یہ روشنی پہنچے گی؟ اسی طرح جس کے دل میں ایمانیات نہیں ہیں، دنیا جہان سے خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ کالحیۃ الصماء، وہ ایسا سانپ ہے جو کسی وقت بھی آپ کے ایمان کو ڈس سکتا ہے.